waar Nederland een aantal jaar geleden nog politieagenten opleidde voor een nieuw, modern Afghanistan. Zo sprak een optimistische minister van Defensie, Hans Hille, destijds. Wat misschien nog belangrijker is, dat we met onze inspanningen het zaad achterlaten van de hoop. Het zaad achterlaten van de hoop dat alles beter kan worden als je dat zelf wil. En met de herinnering en met de kennis die men heeft geleerd. Er is wezenlijk hier veel veranderd. Hoe anders is het nu? De westerse militairen trokken zich deze zomer terug. Maar wat doen de verschillende hulporganisaties in Afghanistan? Sommigen trokken zich terug, anderen bleven. Kunnen zij hun werk nog doen? En is al dat opbouwwerk van de afgelopen 20 jaar voor niets geweest? Of is dat niet zo? En zometeen gaan we het erover hebben om 7:15. Maar eerst gaan we praten over dat alarmerende rapport van de IPCC, het klimaatpanel van de VN. It's clear that we're getting closer and closer to dangerous tipping points, and some of those tipping points may have already been exceeded. Het panel concludeert dat in het nieuwsrapport de klimaatopwarming alleen nog maar sneller gaat en nog stelliger dan voorheen is duidelijk dat de mens onmiskenbaar de oorzaak is. Grote vraag is het tij nog te keren en wat is daarvoor nodig? Ik praat erover met PvdA-Kamerlid Joris Thijssen en met klimaatonderzoeker Leo Meijer, die zelf verschillende keren meewerkte aan eerdere IPCC-rapporten. Welkom beide heren. Meneer Meijer. Ja. Wat is nou voor u het belangrijkste nieuws wat er in dit rapport staat? Nou, het is vooral een bevestiging van een hoop dingen die we al wisten, maar dan wat zekerder. In ieder geval is er geen twijfel meer over en ook geen voorbehoud meer over dat de mens inderdaad het klimaat beïnvloedt. Punt. Die discussie kunnen we echt sluiten. En verder is ook aan alle kanten duidelijk dat de opwarming bij de verdere uitstoot van broeikasgassen doorzet. En dat betekent meer extreem weer, droogtes, hitte, bosbranden, stortbuien, overstromingen en zeespiegelstijging en zwaardere cyclonen. Ja. Even een korte samenvatting van alle rampen die ons die meer over ons heen zullen komen. En dat wat we allemaal om ons heen zien nu. En dat, ja, en zeker tegen de achtergrond van wat we zien, hè, ook de branden rond de Middellandse Zee. En is dat tij nog te keren om dat punt meteen op te pakken? Ja, mits er zeer extreem en zeer hard en zeer radicaal wordt ingegrepen in de verdere uitstoot van CO2. Daar wil ik zeker nog even op terugkomen zometeen. Nou, nog eventjes, dit is het zesde rapport alweer. 2013 was het vijfde rapport. Is er dan echt iets heel nieuws ten opzichte van de eerdere rapporten? Nou, echt compleet verrassend nieuws van God, dat wisten we absoluut niet. Nee, wel een hele hoop dingen die we veel beter weten. We weten bijvoorbeeld veel preciezer hoeveel de mens het klimaat beïnvloedt. We weten nu ook echt zeker dat die extreme weerverschijnselen die wij zien, dat die ook grotendeels door onszelf veroorzaakt zijn. Ja. En er is ook veel meer informatie beschikbaar op regionaal niveau, waarop dus landen heel goed hun eigen programma's om aanpassing aan klimaatverandering te doen kunnen baseren. Ja, ik zie een knikkende meneer Thijssen hier bij mij. Hoe leest u dit rapport, meneer Thijssen? Nou, het is wat u net zelf ook al zei. Dit is echt de noodklok die luidt. Het is code rood voor de mensheid. En al die vreselijke impacts, al die vreselijke gevolgen van klimaatverandering die we nu al zien. Ja, dit rapport zegt, als we niet heel erg snel stoppen met fossiele brandstoffen en die CO2-vervuiling naar beneden brengen, dan wordt het echt heel moeilijk voor de samenleving zoals we die kennen om voor te blijven bestaan. Zo ja. Dramatisch is klimaatverandering en zo dramatisch is dit rapport. Ja, de woorden van secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, zegt een doodsklap voor fossiele brandstof, code rood voor de mensheid. Eens, meneer Thijssen? Ja, zo dramatisch is het. En het is inderdaad, het is al het zesde rapport van dit instituut die al decennia lang steeds preciezer voorspellen wat er gaat gebeuren. En we zien het voor ons ogen gebeuren. En we zien nu ook die gevolgen om ons heen. Ik was een paar weken geleden in Valkensburg, waar die overstroming was. Ja, dat is de toekomst. En deels daarvan kunnen we al niet meer stoppen, want we hebben al 1 graad temperatuurstijging. Maar ja, je moet er niet aan denken dat het 3 of 4 of zelfs 6 graden wordt. Dus ja, we moeten nu echt ophouden met dralen, ophouden met wegkijken en ons kop in het zand steken, maar gewoon afscheid nemen van fossiele brandstoffen, overschakelen op duurzame energie. Het kan gewoon. Dus nu is het ook tijd om het echt eens te gaan doen. Ja, u had zelf Valkenburg aan. Alleen de ellende is denk ik altijd, er is een overstroming. We zien het op televisie en we zien de verschrikkelijke beelden. Daarna wordt alles weer opgeruimd en we vergeten het allemaal weer. We zien dit soort berichten en het ebt weer weg. Meneer Meijer, ja, u zei net al, is het tij nog te keren? Laat het even zo concreet mogelijk. Welke acties zijn echt onontkoombaar nu? Nou, daar gaat dit IPCC-rapport zelf niet over, maar wel vorige rapporten. En daar kunnen we in ieder geval uit concluderen dat het inzet vraagt van alle denkbare technologieën, aanpassingen van gedrag. Inderdaad, wat de uitfasering van fossiele brandstoffen. En een heel pakket aan maatregelen dat alle landen overal zouden moeten toepassen. Inzet van duurzame energie. Proberen van overmatige vleesconsumptie af te komen. Enfin, een hele hoop dingen die al vaak de revue zijn gepasseerd. En dat in een zeer hoog tempo. En de vraag is natuurlijk hoe realistisch dat is. Ik wou wel één ding nuanceren. Dit rapport zegt niet dat het voortbestaan van de mensheid op het spel staat. Het is een sluipend proces. Ook bij overschrijding van bepaalde drempels van 1,5 graden... is het niet zo dat de wereld dan gelijk droog kookt. Maar de risico's zijn daarom al erg genoeg. Ja, en code rood klinkt toch niet heel erg geruststellend? Nee, er is ook geen enkele reden om gerustgesteld te zijn. Er is inderdaad alle reden om de broeikasgassen zo hard mogelijk aan te pakken wereldwijd. Ja, meneer Thijssen, wat u betreft, hoe is dit te keren? Ja, want ik denk niet dat dat Valkensburg en die overstromingen of de bosbranden nu zomaar even vergeten worden. Ik denk wat je ziet de afgelopen 10 jaar is dat er een klimaatbeweging is ontstaan, wereldwijd en ook in Nederland, waarbij zelfs scholieren op vrijdag zeggen, ik ga niet naar school en mezelf onderwijzen voor mijn toekomst, maar ik ga de straat op en demonstreren voor die eigen toekomst, omdat ze zich zorgen maken. En dat heb je met scholieren, dat heb je met grootouders, dat heb je met heel veel organisaties. Dus ik denk dat het gevoel van urgentie in de samenleving van we willen dit oplossen, die is heel erg groot. En dat is echt heel anders dan de afgelopen keren bij dit soort rapporten. En het tweede is dat, ja, het water staat ons aan de lippen. Ja, het is code rood. Maar we weten ook al zo verschrikkelijk veel hoe het kan. Dus je kan in een woning wonen die goed geïsoleerd is, beter geventileerd, dus gezonder en klimaatneutraal is. Je kunt van A naar B reizen met elektrische deelauto's, met het openbaar vervoer, met de fiets en misschien soms dan met een eigen elektrische auto op een klimaatneutrale manier. We weten dat de industrie helemaal geen olie en gas nodig heeft. Ze kunnen ook draaien op groene stroom en groene waterstof. Maar dan hebben we wel een regering nodig en een kabinet nodig die zegt, we gaan afscheid nemen van fossiel. We gaan geen cadeautjes meer geven aan die grote vervuilers. Ja. We gaan echt werk maken van klimaatbeleid. U noemt 2 dingen. De persoonlijke verantwoordelijkheid om zelf elektrisch te gaan rijden, je huis te isoleren, noem al dat soort dingen maar op. En natuurlijk de industrie. Knikt u nou nee of schudt u nee? Nou, ik zeg nee, dit is niet de persoonlijke verantwoordelijkheid. Kijk, ik denk dat iedereen die ervoor kan kiezen, moet kiezen voor het klimaat. Ja. Neutrale optie. Maar dat betekent niet dat iedereen dat zomaar kan. Als je een laag inkomen hebt in Nederland, kun je net het einde van de maand halen. En heel vaak is het einde van het geld eerder dan het einde van de maand. Dus je kunt niet tegen die mensen zeggen, nou, ga je huis eens isoleren. Dus leg wat je zeggen we dan wel? Leg je dakkers voor zonnepanelen. Dus als we dat klimaatbeleid maken, dan gaat dit alleen lukken als we het eerlijk doen. En als we zorgen dat de lage en middeninkomens dit mee kunnen maken. Dus dat we ze helpen en in staat stellen, ook financieel, om hun huis te isoleren, om klimaatneutraal van A naar B te gaan. En het mooie is, dat kan bijna allemaal al. Ja. Dus wat we nodig hebben is een regering die niet alleen zegt, ja, dat is goed, meer klimaatambitie. Ja, we moeten klimaatverandering aanpakken. En vervolgens wegkijkt, maar het ook echt gaat doen. Ja. Meneer Meijer, hoe luistert u hiernaar? Allemaal goede dingen, maar daar komen we niet mee. Want alleen met huizen isoleren en elektrich rijden in Nederland lossen we natuurlijk op wereldschaal dit probleem niet op. Bovendien hebben we het ook over oplossingen waarbij het gaat over de inzet van kernenergie, opslag van CO2, gebruik van biobrandstof. Die zijn ook allemaal politiek omstreden. En hoe minder mogelijkheden je hebt, hoe lastig het wordt om die Parijs-doelstelling van opwarming beneden de 2 graden te handhaven. En bovendien is het zo, ja, wat doet de rest van de wereld? India bouwt nog kolencentrales. Rusland doet er ook niet veel aan. Dus het is ook zeer zaak om behalve een plan, het uitvoeren van het klimaatakkoord in Nederland en de aanscherping daarvan, ook meehelpen vanuit de Europese Unie om druk uit te oefenen op andere landen in deze wereld om dat voorbeeld te volgen. Ja, en gaat dat gebeuren? Dat is een beetje de kernvraag nou, natuurlijk. Dat weet je niet. Maar in ieder geval zijn er 2 opstapmogelijkheden. In de eerste plaats hebben we eind oktober een G20-top. Daar zal dit onderwerp ongetwijfeld op de agenda staan. En dat wordt dan ook, dus daar zitten de regeringsleiders en staatshoofden. En dat wordt dan, en die G20 zorgen samen voor ongeveer 80% van alle broeikasgasuitstoot. En in november hebben we de grote VN-klimaattop, waarin landen gevraagd worden, precies om deze reden die ook dit IPCC-rapport aangeeft, hun emissieuitstoot veel krachtiger aan te gaan pakken dan tot nu toe het geval is. Met als doel om te zorgen dat we zo snel mogelijk tot een nuluitstoot komen. Ja, is daar weer een beetje hoop op gevestigd, die klimaattop in Glasgow dit najaar? Hoop is er altijd, maar bedenk wel, het is een onderhandelingsproces en er zijn ook landen die Ja, die zitten wel met de afweging van economische groei en meer welvaart en een bevolking die waarvan een deel de volgende dag nog niks te eten heeft. En politieke ambities. Dus dat gaat allemaal niet zo gemakkelijk. Als je terugkijkt, zijn er eigenlijk al heel veel stappen gemaakt. En die zullen ook wel weer in Glasgow plaatsvinden. Het probleem is alleen dat die stappen veel langzamer gaan dan de klimaatverandering zelf. Dus ik maak me wel grote zorgen. Ja, even als we het over de politieke wil of onwil hebben, meneer Thijs. Wordt klimaat wat u betreft de komende jaar het allerbelangrijkste thema? Ja, het is code rood voor de mensheid. Dat zegt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Mm-hmm. Dus als dit regeerakkoord niet een klimaatakkoord is, waarbij de ambities veel hoger worden, maar waarbij vooral we nu eindelijk eens gaan doen waar we de hele tijd over praten. He, dit kabinet zei ook, we zijn het groenste kabinet ooit. Maar volgens de planbureaus blijven ze ongeveer halverwege hun beloftes hangen. Dus ja, daar, het vrijblijvende moet er vanaf. Ja, dus we zijn allemaal het eens dat we klimaatverandering moeten aanpakken. En het komende kabinet moet dan ook echt die maatregelen nemen dat we Nederland gaan vergroenen. En dat is denk ik ook nodig in relatie tot wat de heer Meijer zegt. Kijk, Nederland bungelt nu onderaan de Europese lijstjes. Als wij inderdaad ook India en andere landen willen motiveren om groen te gaan doen, dan moeten we wel echt zelf eerst ons huis op orde hebben. En daar moet het regeerakkoord, komende regeerakkoord, echt voor gaan zorgen. Ja. Meneer Meijer eens? Zeker. Dus natuurlijk, Joris is politicus en ik ben wetenschapper, maar op dit punt vinden we elkaar zeker. Ja. Ik wil u beiden bedanken. Joris Thijs, Tweede Kamerlid voor de PvdA, en klimaatdeskundige Leo Meijer. Graag gedaan. Graag gedaan. Zometeen praat ik met drie hulporganisaties over het oprukken van de Taliban in Afghanistan. Maar eerst is het tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Vandaag presenteerde het klimaatpanel van de Verenigde Naties een nieuw rapport over klimaatverandering. Het document van het IPCC telt duizenden pagina's. En onze literair recensent Juri Gubbelink heeft het helemaal gelezen. Juri, de nieuwe IPCC, lang naar uitgekeken. Wat vond je ervan? Nou, de verwachtingen waren natuurlijk hoog gespannen na dat vorige rapport in 2013. En ik moet zeggen, ik vond het weer erg goed geschreven. Heel mooi taalgebruik, zoals ik heb hier. Sommige aspecten van klimaatverandering dreigen onomkeerbaar te worden voor een periode van eeuwen of zelfs duizenden jaren, zoals het stijgen van de zeespiegel. Dat is een schitterende zin natuurlijk. En verder, sommige stukken zijn wel een beetje zwaar. Dan gaat het over onbewoonbare delen van de planeet en overstromingen en ellende, dat je af en toe denkt, het mag wel iets lichter. Ja, jij miste de humor. Ja, ik miste de humor. En ik moet wel zeggen, het leest wel heel makkelijk weg. Het is vooral heel spannend natuurlijk. Je denkt de hele tijd van, komt dit wel goed? En wat dat betreft wel een beetje teleurstellend dat het toch weer een open einde heeft. Maar dat zal er wel weer een beetje bij horen. Dus 4 sterren. Ja, prima. We gaan het lezen. Juri Gubbelink over het nieuwste rapport van het IPCC. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Bert van Leeuwen. Deze zomer trok Amerika zich terug uit Afghanistan en in hun kielzog ook Nederland. When I announced our drawdown in April, I said we would be out by September. Sneller dan verwacht. We're on track to meet that target. Ja, sneller dan verwacht veroverde de Taliban terrein ten koste van het regeringsleger. Wat betekent dat voor het werk van de hulporganisaties die daar de afgelopen jaren nog zaten en in sommige gevallen nog steeds zitten? Ik ga erover praten met drie hulpverleningsorganisaties. Welkom Anne Kwakkebos van Cordate, Alberta Opoku van het Rode Kruis en Chris Lukien van hulporganisatie ZOA. Welkom allemaal. De Taliban rukt weer op. Kwam dat als een grote verrassing, meneer Lukien? Nee, niet echt. Je zag het natuurlijk al een beetje aankomen. De afgelopen jaren nam het geweld ook weer toe. Dus toen de Amerikanen zich terugtrokken, toen wisten we eigenlijk ook wel een beetje wat er zou gaan gebeuren. Mevrouw Kwakkebos, kwam dat voor u als een enorme verrassing, wat er gebeurt? De snelheid waar het mee gaat kwam voor ons inderdaad als een enorme verrassing. Ja, mevrouw Opoku, ik stel dezelfde vraag gelijk maar even aan u. Bent u verrast? Nee, we hadden het ook verwacht, omdat het vertrek natuurlijk van de hulptroepen, hoe kort voor dag ook, toch was aangekondigd. Dus je kon er rekening mee houden. Ja, mevrouw Kwakkebos, u bent ter plaatse op dit moment in Afghanistan. Hoe is de situatie bij u? Nou, wij zitten op dit moment in Kabul en daar is het relatief rustig. Daar wel bij de disclaimer geven dat er de afgelopen jaren altijd veel aanslagen in Kabul zijn geweest en nu dat best wel meevalt. En de aanvallen die er zijn, die zijn echt gericht op overheidspersoneel, zoals de minister van Defensie of afgelopen weekend een gevechtspiloot die dan echt getarget aanvallen. Het ergste eigenlijk in die zin is dat mensen gewoon doodbang zijn over wat er nu gaat komen en wat er nu gaat gebeuren. En voelen zich enorm in de steek gelaten. Wat er nu gebeurt in de districten is gewoon verschrikkelijk zorgwekkend. Ja, u zegt mensen zijn doodsbang. Waar merkt u dat aan? Nou ja, een van de meest simpele dingen is eigenlijk dat iedereen het liefst zo snel mogelijk het land uit wil. Maar als jij hier een Afghaans paspoort hebt, dan kom je eigenlijk niet weg. Het Afghaanse paspoort is een van de minst waardevolle paspoorten ter wereld. De grenzen worden nu gecontroleerd door de Taliban. Zowel bij Iran als bij Turkije als bij Pakistan. Dus je kan ook niet weg. Ik heb ook begrepen dat als je dan al in Iran binnen bent gekomen de afgelopen tijd, dat je gewoon weer lineair recht de grens over wordt gezet door Iran. Ja, mensen zoeken allerlei mogelijkheden om weg te gaan, maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja, hoe groot is het verschil met toen de situatie er nog zo was dat de legertroepen er nog waren voor u? Dat is een beetje ingewikkeld. Want over de afgelopen 2 jaar zijn er zoveel verschillende ontwikkelingen geweest. Vanaf in 2019 was bijvoorbeeld nog heel erg het geweld gericht tegen de NAVO-troepen en dan met name de Amerikaanse troepen. Dus waren die aanvallen daarop gericht. Ja. Daarna veranderde het geweld wat meer richting de bevolking. En omdat de deal gesloten was tussen Trump en de Taliban, en die mochten op dat moment dus niet meer de internationale troepen aanvallen. Dat was het zogenaamde vredesakkoord tussen Trump en de Taliban. Maar daar ging de gewone bevolking eigenlijk veel meer om lijden. En op dit moment zie je dus dat het geweld heel erg verplaatst is in de districten. En dat hier in Kabul iedereen heel erg zit af te wachten. En je ziet ook dat afgelopen jaar veel meer brutale aanvallen op bijvoorbeeld mensenrechtenverdedigers, journalisten. Ook gewoon vrouwelijke rechters die zijn aangevallen. Omdat vanwege de ontwikkelingen. Dat is heel moeilijk om te zien. Ja, meneer Lukien, de legertroepen zijn weg. Ik geloof in september vertrekken de allerlaatste. Had u graag dat ze gebleven waren? Ja, absoluut. Kijk, het wordt alleen maar moeilijker. En nu de Taliban echt aan het oprukken is. En ik denk dat maakt het ook voor ons als hulpverleningorganisaties veel moeilijker om daar gewoon ons werk te doen. Ja, zelfs zo in uw geval van de organisatie ZOA. Jullie hebben je terug moeten trekken. Ja, wij moesten dat besluit vorig jaar al nemen. We zijn voor onze fondsen afhankelijk van een hele trouwe achterban die we hebben. Maar we krijgen ook toch wel vrij veel geld vanuit institutionele donoren. Dus de Nederlandse overheid en andere donoren. En wij zaten vorig jaar met de situatie dat we zagen dat die fondsen terugliepen. En ook dat er een stuk onzekerheid voor wat betreft corona. En toen moesten wij het moeilijke besluit nemen om inderdaad ons terug te trekken. Ja, met pijn in het hart neem ik aan. Met heel veel pijn in ons hart, ja. Want de situatie, de nood is er. Dus we hadden heel graag willen blijven, inderdaad. Ja, mevrouw Op ook u. Hoe luistert u hiernaar? Ja, herkenbaar beeld wat ik ook van collega's heb gehoord ter plekke. We hebben in Kabul is er een delegatie van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. En de lokale Rode Kruisvereniging, de Rode Halve Maan in Afghanistan, die is aanwezig in alle 34 provincies in het land. En die hebben ook gemerkt dat de situatie wat erger is geworden sinds de internationale troepen zijn vertrokken. Dat gezegd hebbende, het werk wordt daardoor niet heel veel moeilijker, omdat de Rode Halve Maan redelijk goede toegang heeft tot de plekken waar ze hun werk moeten doen. Rode Halve Maan wordt daar gezien als een onpartijdige en onafhankelijke en neutrale organisatie en komt dus ook op de meest afgelegen plekken. Maar maakt het voor u heel veel verschil uit wie er de baas is in een gebied? Voor ons, wij kijken naar andere criteria. Is er conflict gaande? Is er nood? Hebben mensen hulp nodig? Wij zijn een neutrale humanitaire organisatie. Dus wij kijken meer naar wat is de nood? En niet zozeer naar wie is wat aan het uitvoeren. Ja, dus dan maakt het voor het werk wat minder uit. Misschien is het goed om even heel kort een rondje te maken wat jullie afzonderlijk allemaal vooral doen. Even een paar zinnen. U bent van het Rode Kruis. Geef eens een paar zinnen aan wat jullie vooral doen. Ja, in Afghanistan verlenen wij ondersteuning aan ziekenhuizen, medisch personeel. We bezoeken gedetineerden en gewonden. Wat we ook doen is contactverzoeken organiseren tussen dierbaren die elkaar uit het oog verloren zijn. In het Engels heet dat Restoring Family Links. Daarnaast monitoren we ook de naleving van het internationaal humanitair oorlogsrecht. Ja, meneer Lukien, wat deed vooral ZOA in Afghanistan? Nou, we zijn heel breed bezig geweest. Hè? Dus op het gebied van water, waterputten slaan, pilatrines. We hebben heel veel families geholpen met voedselzekerheid. Hè? Dus het trainen van boerengroepen en dat soort zaken. En ook heel veel op het gebied van conflictbeheersing. Dus het opleiden van communities in de dorpen om hen te helpen om conflicten samen op te lossen. Ja, en mevrouw Kakkerboom? Kakkerbos, sorry. Cordate? Ja, Cordate is een zogenaamde werk op de triple nexus. Dat is jargon voor dat we inderdaad zowel humanitaire dingen doen als development dingen, maar ook ontzettend veel op conflict gerelateerde activiteiten en vredesopbouw. Dus wij hebben ook al heel veel verschillende dingen afgelopen jaren gedaan. Dat gaat dus inderdaad van ondersteunen van gezondheidszorg tot humanitaire ondersteuning. Maar ook iets waar wij ook heel erg druk mee bezig zijn, is het vredesproces. En dat ondersteunen met het maatschappelijk middenveld hier in Afghanistan. Dus waar we vooral heel druk mee bezig zijn geweest, is hoe ze kunnen ervoor zorgen dat vrouwen echt actief betrokken worden bij het proces. En hoe we die druk ook op kunnen blijven oefenen. Dus dat is dan weer heel veel lobby en advocacy. En dat is net een even ander onderwerp soms dan inderdaad de humanitaire onderwerpen. Ja. Maar dat vult elkaar heel erg aan. Ja, mevrouw Opoku, u zei, ja, wij doen gewoon ons werk, eigenlijk bijna ongeacht wie er de baas is. Hoe gaat dat contact met de Taliban? We hebben contact met alle partijen. Dat is niet alleen specifiek in dit geval, maar in alle andere gevallen proberen we altijd achter de schermen gesprekken gaande te houden. Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen begrijpt wat onze rol en onze positie is. Dat wij toegang krijgen tot gedetineerden, dat we gewonden kunnen verzorgen. Maar ook als het gaat om ontwikkelingsachtige werkzaamheden, zoals het slaan van waterputten of sanitaire en andere watervoorzieningen, dat we dat ook gewoon kunnen doen. Ja, en daarvoor is het belangrijk dat er gesprekken gaande zijn met alle partijen. En dat mensen dus begrijpen en ook weten waar wij van zijn en waar wij niet van zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat er situaties zijn die op een gegeven moment zo gevaarlijk worden. Dat je moet besluiten van, kunnen we hier nog wel doorgaan met ons werk? Voor het Rode Kruis is dat het gebeurt wel eens dat ons werk moeilijker wordt gemaakt. En dat onze grondbeginselen ook moeilijk na te leven zijn of daaraan vast te houden zijn. Maar het is een keuze wat wij doen. Dus wij blijven altijd, ook in Afghanistan. Ik bedoel, als er hier, God verhoede, maar oorlog uitbreekt in Nederland, dan gaat het Rode Kruis hier ook niet vertrekken. Ja. Wat is het belangrijkste wat jullie bereikt hebben, meneer Lukien, als ZOA in Afghanistan? Nou, ik denk dan even aan al de mensen die we hebben bereikt. Hè. De boeren die getraind zijn, alle vrouwengroepen waarmee we gewerkt hebben. En kijk je op dat niveau, daar heb je voor mij enorm veel bereikt. En enorm veel mensen ook een stapje verder weten te helpen. Ja, nou verandert op dit moment in razend tempo weer heel veel in Afghanistan. Jullie zijn er al jaren hard aan het werk, nog steeds, of heel veel werk verricht daar. Is het soms ook niet gewoon heel frustrerend dat je denkt, ja, waar hebben we het allemaal voor gedaan? Gaat het allemaal niet verloren? Ja, je moet altijd kijken op twee niveaus, denk ik. Hè? Dus als je kijkt op macroniveau, als je op landenniveau kijkt, dan kun je inderdaad wel eens ontmoedigd worden. En dan is het voor me heel belangrijk, en dat doe ik zelf ook altijd en doe als organisatie, dat je kijkt naar de mensen waarmee je werkt en die je inderdaad hebt kunnen helpen. En dat vind ik toch altijd wel heel motiverend om daarna te blijven kijken. Ja, mevrouw Kwakkerbos, hoe geldt dat voor u? Is de teleurstelling soms van, hebben we het niet voor niks gedaan als er nou weer zoveel verandert op dit moment in het land? Heel eerlijk, die gedachte is nog nooit door mijn hoofd heen geschoten. En hoe komt dat? Sinds ik dit werk doe. Dat komt omdat ik wel heel goed begrepen heb van alle, met name de vrouwen waarmee ik mee werk, die ook al waar in een hele hoop verschillende generaties zitten, die hebben zo hard gewerkt om te komen waar ze nu zijn. Die hebben zo ontzettend veel gemaakt van de kansen die er ineens geboden werden. Die willen niet terug. Het is alles wat we hebben kunnen doen, heeft een toegevoegde waarde gehad. En je hebt eigenlijk gewoon een hele generatie in een soort van relatieve vrede en in ieder geval met veel meer mogelijkheden dan ze ooit eerder hadden kunnen meemaken en die kansen kunnen geven. Dus die gedachte die is nog nooit in mijn hoofd opgekomen. Het is pijnlijk om te zien. Ik ben ook heel boos met vlagen. En dat weten mijn collega's ook. Ik ben heel boos op hoe de internationale gemeenschap nu echt hele stomme fouten maakt die een hoop, heel veel ellende had kunnen voorkomen. Maar ik zie het niet middeloos in. En de gedachte dat je 20 jaar niks voor niks hebt gedaan, dat klopt gewoon niet. Want we hebben ontzettend veel hele mooie dingen kunnen doen. En ik hoop ook heel erg dat we nog heel veel op die manier door kunnen gaan. Ja. Maar hoe, dat wordt de komende tijd gewoon heel spannend. Ja, dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Want het klinkt een beetje van, ja, ongeacht situatie, ons werk, dat gaat niet verloren. Wij gaan gewoon door. Maar ja, je zit wel in een omstandigheid die wel aan het veranderen is op dit moment. En in een rap tempo. In heel veel gebieden. Ja. Ja, en daar passen we ons ook wel heel erg op aan. Dus we hebben ook wel ervaring, net zoals wat net ook al werd genoemd door de andere organisaties. Ook wij hebben ervaring in bepaalde districten waar al de Taliban de macht had om daarmee samen te werken. Dus in die zin is het, je moet met alle partijen kunnen samenwerken. Ben je het misschien niet altijd met ze eens, maar over bepaalde dingen kun je wel een gezamenlijke weg vinden en hoe je daarop samen kan werken. Ja. De vraag is alleen, wat voor een Taliban krijgen we nu mee te maken? Want in de nieuwe districten zie je toch echt wel echt heel excessief geweld. En dat is natuurlijk volledig onacceptabel. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat het voor ons moeilijker wordt om ons werk te doen. Zeker op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Ja, maar want dat betekent die positie van vrouwen die gaat natuurlijk enorm achteruit onder de Taliban. En dat druk ik me zwak uit. Ja, en dat is dus ook weer het interessante. De politieke Taliban, zoals ze die noemen, die ook in Qatar zit voor de vredesonderhandelingen, die heeft continu gezegd dat dat niet zo is. Maar als je ziet de districten die nu worden overwonnen, zie je dat dat wel gebeurt. Dus daarin zie je ook, de Taliban is niet één Taliban. Die is ontzettend divers en er zitten ook heel erg veel verschillende issues in. Ja, en daar zullen we gewoon met z'n allen heel erg goed op moeten monitoren en kijken hoe we binnen de beperking die we hebben alsnog ons werk kunnen doen. En daar zijn we ook allemaal op getraind, want we werken in de meest moeilijke gebieden in de wereld. Daarin moet je creatief zijn als organisatie. Ja, mevrouw Opoku, is jullie werk straks voor een deel voor niks geweest? Nee, dat geloof ik niet. Ook wij kijken vooral naar de mensen en niet alleen op landniveau. Als je kijkt naar landniveau, dan is het natuurlijk heel treurig dat er al 40 jaar een conflict woedt in Afghanistan. Maar als je kijkt naar wat we voor de mensen bereiken, ik noem maar wat voorbeelden hoor, in 2020... 3.500 patiënten vervoerd van en naar medisch centra. 110.000 patiënten hebben we kunnen helpen in rehabilitatiecentra. 100.000 mensen hebben we kunnen helpen aan water en sanitaire voorzieningen. Dan heb ik het nog niet eens over de menselijke resten die we hebben kunnen terugbrengen voor een waardig afscheid, een begrafenis. Of het luisterend oor en andere psychosociale ondersteuning wat we kunnen bieden. Dus nee, als je kijkt naar wat je voor de mensen zelf kan doen, is het niet ontmoedigend. Ja, dan even een hele moeilijke vraag in deze zeer onzekere situatie. Maar als we toch een klein beetje proberen in de toekomst te kijken, wat nu? En dan kijk ik eerst even nu, meneer Lucke. Jullie zijn er weg nu, maar wat hoopt u of wat ziet u gebeuren? Nou, ik denk dat we allemaal hopen dat er vrede komt in het land natuurlijk. En als ik nu naar de situatie kijk, ja, dan heb ik echt pijn in mijn hart dat we daar als organisatie niet meer zijn. Maar wat moet er gebeuren? Moeten er toch maar weer soldaten naartoe? Nou, ik denk dat er zeker op mondiaal niveau dat er onderhandelingen moeten komen. Dat je met elkaar moet gaan praten. Mevrouw Opoku, wat hoopt u? Wij kijken nogmaals naar de ergste nood. En op dit moment is er een extreme droogte in het land. 80% van Afghanistan verkeert in extreme droogte. Er zijn 11 miljoen mensen die direct noodhulp nodig hebben. Daar kijken we naar. We kijken naar de komende 15 maanden, waarin 280.000 mensen dringend hulp nodig hebben om die droogte te kunnen overleven. Dus veel verder in de toekomst kan ik niet kijken. Maar dit zijn de gegevens waar we mee moeten doen. Ja, mevrouw Kwakkebos. Wat hoopt u? Wat moet er gebeuren? Wil er een klein beetje de goede richting op gebogen worden? Ja, kijk, vanuit de rol die ik heb, ben ik nu heel erg aan het kijken samen met mijn klas van, wat kunnen we nog doen op internationale druk? En dan heb ik het met name over het vredesproces. Wat kunnen we nog doen om dat proces weer meer druk op te zetten en ervoor te zorgen dat de Taliban ook echt aan tafel rijdt? Want dat is een van de problemen die we gezien hebben. Ze gaan ontzettend veel langs bij buurlanden in de regio, maar ze komen niet aan tafel om te praten over vrede. Nee. En één ding wat gewoon heel duidelijk werd, ook afgelopen vrijdag, is dat de internationale gemeenschap het niet moet accepteren dat dit met geweld wordt overgenomen. Ja, ik moet het hier helaas bij laten. Ik wens u allemaal in uw werk heel veel sterkte en heel veel succes bij alles wat u doet. Mevrouw Kwakkebos van Cordate, Alberta Opoku van het Rode Kruis en Chris Lukien van ZOA. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen en vogelkijker Arjan Dwarshuis over vliegvrij vliegen tijdens corona. NPO Radio 1. Zij